25. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 września, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Uwaga, podróżni, służby będą ćwiczyć na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia. Początek akcji za pół godziny. Prezydent Wenezueli zapewnia, że nie jest handlarzem narkotyków. Jest gotowy na dialog z Amerykanami. Astronomiczna jesień tuż, tuż. Przyjdzie jutro po 20. Pożar i ewakuacja pasażerów to scenariusz ćwiczeń na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia. Rozpoczną się za pół godziny. To wspólna akcja ze strażakami, zapowiada Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP. W wyniku ćwiczeń zweryfikowane zostaną praktyczne warunki organizacji i ewakuacji przyjęte dla obiektu z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ćwiczenia zakończą się pół godziny po północy. Fragmenty zdalnie sterowanego modelu samolotu znaleziono w lesie koło miejscowości Goszcza w Małopolsce. Początkowo podejrzewano, że może to być dron, mówi Mateusz Lanartowicz z małopolskiej policji. Po wstępnych oględzinach okazało się, że są to najprawdopodobniej szczątki zdalnie sterowanego modelu samolotu, które nie mają zastosowania militarnego. Wcześniej w dwóch miejscach na Mazowszu i w jednym w Lubelskiem odkryto elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Prawdopodobnie to rosyjskie maszyny, które wtargnęły do Polski w nocy z 9 na 10 września. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro odrzuca oskarżenia Stanów Zjednoczonych, jakoby był handlarzem narkotyków. W obliczu rosnącego napięcia między obu krajami zwrócił się do prezydenta Donalda Trumpa z propozycją dialogu. List opublikowany w Caracas i skierowany do amerykańskiego przywódcy nosi datę 6 września. Został wysłany kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone rozmieściły 8 okrętów wojennych u wybrzeży Wenezueli i przeprowadziły pierwszy z kilku ataków na wenezuelskie łodzie, które według Waszyngtonu przewoziły narkotyki. Portugalia ogłosiła wieczorem, że uznaje państwo palestyńskie. Dziś też zrobiły to Wielka Brytania, Kanada oraz Australia. Izraelski premier oświadczył, że nie jest możliwe utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego, bo zagrozi ono interesom Izraela. Papież ponownie zaapelował o pokój w Strefie Gazy. Leon XIV spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież po rozważaniach i modlitwie powitał licznie przybyłych przedstawicieli organizacji katolickich zaangażowanych w niesienie pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Wraz z wami i duszpasterzami kościołów w Ziemi Świętej powtarzam, nie ma przyszłości opartej na przemocy, wysiedleniach i nienawiści. Dodał, że narody potrzebują pokoju, a kto je kocha, pracuje na rzecz pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lato nieubłaganie zbliża się ku końcowi i choć ostatnie dni były wyjątkowo ciepłe i pełne słońca, to wkrótce temperatura przestanie nas rozpieszczać. Jutro przywitamy astronomiczną jesień. Co prawda jesień meteorologiczna trwa już od 1 września, ale ta prawdziwa, astronomiczna, rozpocznie się jutro, dokładnie o godzinie 20.19. Wtedy Słońce przejdzie przez punkt wagi, czyli jeden z dwóch punktów przecięcia ekliptyki, a więc pozornej drogi Słońca z równikiem niebieskim. To wydarzenie oznaczać będzie rozpoczęcie astronomicznej jesieni na półkuli północnej oraz astronomicznej wiosny na półkuli południowej i wiązać się będzie także z równonocą, gdy zarówno dzień, jak i noc potrwają dokładnie 12 godzin. Początek astronomicznej jesieni to data ruchoma i przypada pomiędzy 21 a 24 września. Stała natomiast jest data rozpoczęcia jesieni kalendarzowej, która każdego roku ma miejsce 23 września. Przemysław Lis, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jesienne niższe temperatury już jutro na zachodzie, tam od 13 do 15 stopni. W centrum 18, nadal ciepło do 27 na południowym wschodzie. Tam też najwięcej słońca, w innych regionach może się chmurzyć i przelotnie padać. Autopromocja.

Przepraszam, niech on już skończy. No tak. No i jeszcze na temat, bo ta piosenka, no bo nie wiem, jak ją słyszę, to nie mogę się przestać uśmiechać. No właśnie o nim rozmawiamy, o uśmiechu. I tak teraz myślę, o czym by teraz... Aha, dobrze, wiem. Mam taki pomysł, żeby tę drugą godzinę otworzyć. No to otwieram książkę. Mam ją tutaj przed sobą, taką grubą księgę. Jak byliśmy na wakacjach z moją Aneczką, to fragmentem naszego wypoczynku było czytanie książek głośno. No i jedna z tych książek jest taka, ja spróbuję to, będę improwizował, spróbuję tak przeczytać, żeby nie było tutaj imion bohaterów, no to będzie też zagadka. No, na razie jest tak, zaczyna się sytuacja od tego, że widzimy zastawiony stół, bohaterka czeka na przybycie gości. No ale jakoś oni nie przybywają. Przybywają inni ludzie, znaczy ludzie i inne, dobrze, inni bohaterowie. I ona im otwiera, ale jest zawiedziona, bo to nie tamci. No i wtedy, uwaga. Nie będzie żadnej zabawy, zaszlochała, no ta bohaterka. Naleśniki wysychają, kwiaty więdną, zegar idzie, a nikt tu nie przychodzi. I w tym roku też nie przyjdą. Nie mają poczucia więzi rodzinnej? Kto nie przyjdzie? Zapytał, ukrywam imię, ze współczuciem. No, mój wujaszek z żoną. Wysyłam do nich rokrocznie na świętego Jana kartkę z zaproszeniem, ale nie przychodzą. No, spróbuj zaprosić kogo innego. Doradził ten ktoś. A nie mam innych krewnych. Ale przecież to jest obowiązek każdego zapraszać w święta krewnych na obiad. Więc uważasz, że to obowiązek, a nie przyjemność? Spytała. No i to znowu zamilknę. Ma się rozumieć, że to żadna przyjemność. Odparła ta bohaterka z rezygnacją i usiadła przy stole. Mój wuj i jego żona nie są tacy bardzo mili. Nie wiem, czy państwo się rozpoznali ten tekst, no ale dalej. Może oni też myślą, że to żadna przyjemność, powiedziała ktoś inny, ktoś właśnie. Słuchaj, a czy zamiast nich nie mogłabyś nas zaprosić? My jesteśmy mili. Co ty mówisz? Powiedziała ze zdumieniem. I widać było, że zaczęła się nad czymś głęboko zastanawiać. Nagle spiczasty czubek jej czapki uniósł się i dzwonek zadzwonił wesoło. Tam miała dzwoneczek na tej czapce. Właściwie, powiedziała z namysłem, może wcale nie potrzebuje ich zapraszać. Jeżeli żadne z nas nie uważa tego za przyjemność? No absolutnie nie musisz. A więc nikt nie będzie się gniewał, jeżeli przez resztę życia będę zapraszała tylko tych, których będę chciała, chociaż to nie będą moi krewni, nawet pies z kulawą nogą, zapewnił. Na twarzy tej bohaterki ukazał się wyraz ulgi. Jakie to proste, zawołała, jak cudownie, więc zapraszam was na pierwszą wesołą noc świętojańską w moim życiu. Będziemy się bawić i to jak? Ach, moi złoci, tak bym chciała przeżyć coś podniecającego. No i co, wiecie co to jest? Co przeczytałem? Czy nie? Agnieszka, wiesz? Nie, to nie pipi, ale blisko. To nie pipi, ale z tego samego kręgu i tej samej jakości. To są muminki. To są muminki. Myśmy te muminki czytali. To jest akurat... zaraz, które to są? To są... Nie, to nie są pamiętniki. To jest chyba Lato. Tak. I to jest cudowna książka, do której trzeba wracać. To nie tylko dla dzieci, ale myślę, że im ktoś jest starszy, tym więcej rozumie. No, ona jest wspaniała i cudowna. A tutaj w tym tekście jest... Ta Filipionka to jest, ona to powiedziała z poczuciem ulga, tutaj pada to słowo, z poczuciem ulgi, ale jakbyśmy ją zobaczyli, to pewnie byśmy zobaczyli uśmiech. I to jest jeden fragment opowieści o uśmiechu. Ona została wysłuchana, ona została zrozumiana, ona została uszanowana i tak dalej, i tak dalej. To jest to. To jest właśnie jeszcze przyczynek do tej rozmowy, która mam nadzieję jeszcze się między nami tutaj zdarzy i potoczy. No to ja zapraszam Państwa. Rozmawiamy o uśmiechu, o uśmiechach. To są takie sytuacje, które się zdarzają, ale to też jest tak, jak tutaj Państwo powiedzieli, dwaj panowie, nawet nie tylko chyba oni, że z własnym sumptem, ktoś tak ładnie powiedział, pan Paweł, że my czasami nawet produkujemy te uśmiechy jakoś i wtedy radość przychodzi. No i też jest tak, że dajemy komuś te uśmiechy i ta radość wraca. No to porozmawiajmy. Czekam na Państwa opowieści. Zapraszam. 2 2 7 3 i Willie Nelson. Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Days all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue days, all them gone, nothing but blue skies from now on. Piosenka jest cudowna i też jest o uśmiechu, ale żeby tak codziennie już od tej chwili były same tylko szczęśliwe dni i zawsze było błękitne niebo, no to tak się nie zdarza po prostu. A mimo to uśmiech jest ważny, może właśnie dlatego. Ja mówię o tym dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu. Właśnie tak to brzmi. Teraz już mi się udało mi się poprawnie wypowiedzieć tę formułę. No ale także, to jest ciekawe, tego samego dnia, Międzynarodowy Dzień Pokoju. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Myślę, że to uśmiech i pokój są bardzo, bardzo bliskie. W tej opowieści o Filifiące i o Muminku i pannie Migotce, no to też właściwie, no właśnie to jest to opowieść, gdyby tak użyć takich wielkich słów, no o pokoju, który zaczyna panować w duszy tej nieszczęsnej panny Filifionki. No dobrze, rozmawiamy. Pan Tadeusz, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło, że mogę z panem porozmawiać. Bardzo mi miło. Cieszę się dzisiaj powodem do uśmiechu, jest to pański powrót na antenę. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Panie redaktorze, wydaje mi się, że po prostu my jako nacja, jako Polacy, po prostu nie potrafimy się uśmiechać. My jakoś tak jesteśmy... Mam wrażenie, że cała ta sytuacja ogólna w ogóle w naszym kraju od pewnego czasu spowodowała to, że my się nie uśmiechamy do siebie. Kiedyś były jakieś satyryczne programy, kabarety, cudawianki i tak dalej. Zawsze była jakaś ukryta przed cenzurą ironia i tak dalej, a w tej chwili to po prostu pewne rzeczy są kawa na ławę, ludzie nie potrafią tego docenić. Też nie na paragrafie. Ale z drugiej strony nie uśmiechamy się do siebie. Idąc gdzieś, spotykamy ludzi, no powiedzmy, na zachodzie ludzie się pozdrawiają i tak dalej. Może nie jest to najlepszy przykład, ale w każdym razie, kiedy ktoś się do kogoś uśmiecha, to ja mam takie wrażenie, że jest jakoś podejrzany w pewnym sensie. Wie pan, miałem ostatnio taki przypadek. Siedziałem sam na przystanku autobusowym i podeszła pani, uśmiechnęła się i powiedziała dzień dobry. I zaskoczyło mnie to do tego stopnia, że musiałem z nią porozmawiać, bo ja zawsze idąc na przystanek mówię dzień dobry. A ona była pierwszą osobą, która w ogóle coś takiego w stosunku do mnie wykonała. No, było to dla mnie takie zaskoczenie. Naprawdę. Ale pan to robi? Idzie pan na przystanek i mówi pan ludziom dzień dobry, tak? Przysiadam się, jeśli ktoś siedzi, to po prostu przysiadam się i mówię dzień dobry. Po prostu, no, wie pan, ten zamknięty boks taki tego przystanku to jest rodzaj takiego pomieszczenia. Wchodzi się no właśnie, ma pan rację, tak. Dzień dobry. No prawda. I jest to dla mnie tak naturalne, że po prostu no, nie widzę przeciwwskazań, żeby coś takiego robić. A poza tym no, sam uśmiech jako taki, wie pan, dla mnie jest coś takiego, że odbiór uśmiechu czy w sklepie jest sytuacja z koszykami czy coś takiego, jeśli ktoś do kogoś się uśmiecha, to on patrzy z pewnym podejrzeniem jakieś, co ja od niego chcę, na Boga. Ale przecież to jest zwykła uprzejmość, po prostu nic więcej. No. To jest naprawdę... No, w tej chwili to mamy mnóstwo takich różnych uśmiechów, szczerzenie się takie polityczne i tak dalej, ale to nie na tym polega. Wydaje mi się, że po prostu relacje międzyludzkie powinny być bardziej takie przyjazne. I panu jest lepiej z tym w życiu, jak pan tak się zachowuje? Ja mam zdecydowanie, to znaczy trudno powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że mam jakąś satysfakcję, ale w każdym razie po prostu uważam, że poruszanie się między ludźmi w ten sposób jest chyba, nie wiem, bardziej normalne. Mi się też tak wydaje, ale no czasami że mam poczucie głębokie, że się mylę. Ale też z drugiej strony my się nastawiamy, że wyjdziemy na wariatów, ale bardzo często odpowiadają nam ludzie uśmiechem, jakimś kontaktem miłym. Tak, ale my mamy w sobie taki strach, ale właśnie bardzo często ten strach jest nieuzasadniony. Zdecydowanie, a poza tym ten uśmiech odpowiadający jest po fakcie, to znaczy to jest po chwili jakiegoś zastanowienia, że ten uśmiech w taki sposób odwzajemnia i to jest coś takiego no zaskakujące we mnie w sensie, no ale Boże się... Ale jakie miłe, tym bardziej miłe. Uśmy się może po prostu ten uśmiech pozwoli nam inaczej patrzeć na rzeczywistość, na politykę, na naszą sytuację w kraju i tak dalej. Też tak myślę, oby tak było. Dziękuję, jak miło. Wszystkiego najlepszego, panie redaktorze, kłaniam się. Wszystkiego dobrego, panie Tadeuszu. Jeszcze zacytuję, bo mówiłem państwu o Thich Nhat Hanh, wielkim, też cudownym pisarzu. Proszę zaglądnąć do jego książek. On pisze cudowne, krótkie teksty, takie aforystyczne czasami to są przypowieści. On bardzo się zajmuje uśmiechem, dla niego to jest bardzo ważne. No, mnich wietnamski nominowany do Nagrody Nobla Pokojowej i tak dalej, i tak dalej. Mistrz Zen, ważny, bardzo ważna postać, też dla mnie bardzo. I on napisał coś takiego, ja już tu cytowałem w pierwszej godzinie, ale jeszcze teraz przypomnę, bo to jest a propos tego, co pan powiedział. Czasami twoja radość jest źródłem twojego uśmiechu, a czasami twój uśmiech może być źródłem twojej radości, a także nie tylko twojej, tylko naszej. No i teraz jeszcze ktoś. Linia nocna. Pan Tadeusz, tak? Tak. Słyszymy się, mam nadzieję. O, nie wiem, czy się słyszymy. Na razie mamy taką żółtą łódź podwodną chyba. Halo? No chyba się nie uda. No może. Może pan... Proszę jeszcze spróbować raz. No to może teraz co? Albo kto? Przepraszam. Kto? No świetnie. Dorota Miśki. A nie, jeszcze pan Maciej. Dobrze, pan Maciej jeszcze zdążył. Panie Macieju, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. I słucham pana. Miło mi też słyszeć. Miałem przyjemność już z panem kiedyś rozmawiać. I dzisiaj chciałem właśnie dołączyć do uśmiechniętych. O, jak ładnie. Który z przedmówców bardzo fajnie opowiedział właśnie o tym przykładzie mówienia dzień dobry. Ja też od pewnego czasu zmieniłem podejście do różnych ludzi nieznajomych i oprócz mówienia dzień dobry, uśmiechnięcia się, bardzo często zacząłem stosować życzenie dobrego dnia, dobrego popołudnia czy wieczoru, w zależności od pory dnia, jeżeli gdzieś robię zakupy, szczególnie w tych miejscach, gdzie ludzie dosyć długo pracują, siedzą przy tej kasie, przekładają te batoniki, pomidory, ziemniaki, tacy umęczeni, znużeni. Czasami do nich się właśnie tak człowiek uśmiechnie i powie, a dziękuję, miłego wieczoru życzę, czy miłego dnia. To jest takie zaskoczenie czasami. I to jest taka satysfakcja dla mnie samego też, że uśmiech się pojawia u tych ludzi, że komuś nagle jeszcze chce się te 10-15 minut dłużej w tej pracy posiedzieć z uśmiechem. Bo dużo z tych ludzi jest tak znużonych. Może jak wyjdzie potem z pracy, to sobie gdzieś właśnie pomyśli, a był dzisiaj ktoś taki, kto mi pożyczył dobrego dnia. Co się rzadko zdarza przecież. Jak widzę, jak obserwuję, jak ludzie się traktują wzajemnie. Bo mamy dużo takich ludzi z roszczeniową postawą, tak? Takie czasy mamy, takie czasy trudne. Tak, to prawda. Ale właśnie tak jak powiedziałem, mnie się wydaje, może ja jestem, wyczytałem takie określenie optymisty. Optymista to jest ktoś, kto widzi plusy nawet na cmentarzu. No to może ja jestem taki, ale mnie się wydaje, że mamy często taki, no właśnie taki lęk, że wyjdziemy na idiotę i tak dalej. Ale bardzo często właśnie, i to jest bardzo miła niespodzianka, spotykamy się ze wzajemnością. To znaczy, że ludzie bardzo tego potrzebują. No, ja bym tutaj tak ostro nie definiował tego idioty, bo... przepraszam, może tak ostro poszedłem. Nie, ale znaczy, panie Dariuszu, chodzi mi o to, że to wyjście na idiotę jest jak gdyby w oczach tamtych ludzi. Ale czy w naszych? No właśnie, w naszym? Właśnie. No prawda. Myślę, że lepiej się skupiać tutaj w tym momencie na sobie, jeśli mamy dobre intencje, tak? Tak. A w tym programie rozmawiamy o dobrych intencjach i takie podejście do tematu, kiedy nie zależy mi na tym, żeby druga strona sobie pomyślała tak czy siak. Znaczy zależy mi na tym, żeby ta druga strona pomyślała pozytywnie, dobrze o mnie, tak? Jeśli sobie pomyśli źle, to on, ten człowiek niestety ma problem. Drożąc ten problem dalej, można by dalej pójść w takim myśleniu, jak temu człowiekowi pomóc, prawda? I jednym z pierwszych kroków jest właśnie powiedzenie cześć, dobry, życzę dobrego wieczoru i tak dalej. To w zależności od sytuacji. Tak, ale tej pomocy to ciekawe. Rzeczywiście, bo też jeden z moich rozmówców, pan Marcin, w pierwszej godzinie, on o tym powiedział, że on uśmiech traktuje, dla niego uśmiech i rzeczywiście ja się z tym zgadzam. To jest rodzaj pomocy, ale też myślę, że samopomocy. że nam jest po prostu tak, lepiej. Jest to też terapia tego tak, rodzaju. Tak, i auto. Ja widzę też to po sobie, bo od kilku lat też się tam zmagam ze swoimi jakimiś cieniami, garbami, problemami. I to mi bardzo pomaga, kiedy nagle przestawiłem, jak to się mówi po tramwajarsku, tą wajchę. Zacząłem sam poprzez taką właśnie terapię w kontaktach z innymi ludźmi, często nieznajomymi, obcymi, uśmiechać się do nich i mówić im coś pozytywnego. Tak. I to działa na mnie, a mam nadzieję, że na tamtych ludzi też, więc tego wszystkim życzę. Zacznijmy od siebie, a potem to się potoczy i będziemy rozsiewać to ziarno uśmiechu dalej. Tak, dziękuję i życzę panu zwycięstwa w tych zmaganiach. Powoli do celu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No i właśnie pan Tadeusz chyba, tak? To nie wiem, tam się jakoś nie udało tak, jestem. Porozumieć, ale o, udało się. Świetnie, znakomicie. Dzień udało dobry. Udało się. Wspaniale. No i słucham pana, panie Tadeusz. Co pan powie? No, tak jak mówiłem, jak szczerze do psa, to właściciel albo właścicielka mi to odwzajemniają, mimo tego, że przedtem mają ponurą minę. Tak. Co I by tak był... to właśnie działa. No właśnie, jaki by świat był okropny bez psów, prawda? Nie. Często o tym myślę. Ja mam w domu kota, ale... No dobrze, no, ale z tym szacunkiem. Oczywiście, tak, dla kotów. Ale tak jak pan powiedział, że te psy bywają takim, no nie wiem... mostem, łącznikiem, no, można coś powiedzieć, no, uśmiechnąć się do psa, pogłaskać i wtedy no, pozyskujemy sympatię. To jest oprócz żony najlepszy przyjaciel człowieka. Także tutaj nie ma dwóch zdań. No dziękuję panu. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się, dobranoc. Ja też się kłaniam. I zapraszam państwa do 2 2 7 3. Wiecie co, przepraszam, ja dzisiaj nie zapraszam państwa do pisania. Powód jest, no powiem szczerze, bardzo prozaiczny, po prostu ja się nie mogę zalogować do swojej skrzynki, ale obiecuję, że następnym razem się zaloguję, a jak państwo już wysłali maile, to ja spróbuję jeszcze jakoś je, przeczytam je na pewno i uruchomić, może mi się udaje je w następnym, podczas następnego spotkania. Więc dzisiaj rozmawiamy wokalnie. No i teraz tak myślę, patrzę na zestaw piosenek, które my tutaj mamy i myślę, że Nina Simone by pasowała tutaj, bo jeszcze chcę coś powiedzieć a propos tej piosenki i pewnego filmu, w którym ta piosenka brzmi. Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for Nina Simone, Feeling Good. A ten film, o którym wspomniałem, no to jest przecież Perfect Days. Jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w ogóle widziałem w życiu. Widziałem go kilka razy. I tam jest ten pan, chyba Hirayama on się nazywa, który jeździ tym samochodem. No to nie chcę też spoilerować, może ktoś nie widział, niech zobaczy koniecznie. No i słucha tych piosenek i się uśmiecha. I ten uśmiech jest jednym z bohaterów filmu. I tam jeszcze jeden jest bohater, jeśli tak można powiedzieć, bo to nie jest osoba przecież, Komorebi. No, jeszcze może do tego wrócimy. Pan Filip, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać, świetnie dobry, słychać. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Pierwszy raz rada się dodzwoniłem. Bardzo przyjemność. No to, ma pan debiut dzisiaj wielki. Trzymam kciuki za pana. Ja przy pana w życiu zawsze jestem wielkim optymistą. No nie wiem, czy na cmentarzach same plusy widzę, ale na to bym się optymistą. I jako, że dzisiaj mamy tak naprawdę taki dzień optymisty, to chciałem panu powiedzieć taką moją optymistyczną myśl, że właśnie tak się mówi, że w Polsce tacy ludzie smutni i tak, kurczę, że na zachodzie fajnie i wszyscy tak się uśmiechają, a ja właśnie w tym widzę coś pozytywnego, że powiem panu, że właśnie w Polsce jak łatwo jest być miłym, że jednak rzeczywiście jak się my się uśmiechamy, to jest to coś naprawdę dla ludzi, to jesteśmy w stanie komuś zrobić dzień tak prostą rzeczą, jak właśnie uśmiechem. W Ameryce wszyscy się uśmiechają, no i żeby coś miłego komuś zrobić, to trzeba się postarać, a w Polsce wystarczy się uśmiechać i po prostu takie mocno. Ma pan rację. Tak. To podziwiam pański optymizm. Rzeczywiście, ma pan rację, prawda? No. Aha, i coś jeszcze? Nie, taka tylko jedna moja pozytywna myśl. Dziękuję ale bardzo. Jaka za to? Dziękuję bardzo. Wszystkim miłego dnia, właśnie. Wszystkim miłego wieczoru tak naprawdę. Tak jest. Dzisiaj jeszcze mamy to święto, Dzień Orderu Uśmiechu, proszę państwa. I Międzynarodowy Dzień Pokoju. Jak to się bardzo są ze sobą blisko te okazje. No, to ten film. No, widzieliście to? Ten Perfect Day? Boże, kochany. Tam jest to komorebi, czyli ten taki efekt, to słowo japońskie. No, nie mamy tego słowa oznaczającego takie przebłyski światła i cienia przez liście. I ten uśmiech tego pana, który prowadzi samochód i słucha Niny Simone, Kingsów i tam jeszcze innej muzyki wspaniałej. I ten uśmiech i to komorebi i to razem jest, no właśnie, jak trudno mi teraz zebrać myśli, bo to jest właśnie niewypowiadalne, ale to komorebi, ten efekt prześwietliwania się światła przez liście, że tam jest harmonia, tam jest refleksja, tam jest melancholia. Tam jest też zachwyt i to jest wszystko razem. I jest tam coś w rodzaju smutku, no, że to jest ta chwila, ta szczególna, wspaniała chwila, ona już nie wróci, to jest ta jedna chwila. I w tym uśmiechu też to jest. Więc chcę powiedzieć, że my mamy, właściwie o tym już trochę rozmawialiśmy, że mamy dużo śmiechu i ten śmiech jest czasami taki zjadliwy, taki okrutny, nawet bym powiedział, brutalny. Często głupi po prostu. No i takie, to też jest takie usiłowanie, żeby być już tak, żeby tak było fajnie, fajnie, fajnie, tylko fajnie. A w uśmiechu często jest właśnie to ten miks niezwykły, miks energetyczny tych emocji. I tam jest właśnie to, i to jest właśnie cudowne w tym. Bywają takie uśmiechy, które pamiętamy. A to się chyba rozgadałem za bardzo. No dobrze, to ja zapraszam państwa, jeszcze zdążymy porozmawiać. 2 2 7 3. Dzisiaj nie piszcie, następnym razem to zróbmy, dobrze? No i może coś jeszcze tutaj posłuchamy czegoś razem. No dobrze, właśnie, świetnie. Mamy tutaj jako numer 1, bardzo proszę, Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz. Lubię być szczęśliwa. Na temat. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z pani gustem, pani Jagodo? Ma pani podobny? Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam teraz kiepski głos, ale aha, bardzo cieszę się, że udało się, no, bardzo się dodzwonić. Aha. Bo chciałam powiedzieć o mojej takiej perspektywie uśmiechania się do dzieci. Aha. Myślę sobie, że tutaj było o pieskach, było o ludziach, było o pan, który mówił o tym, jak to w kontekście swojego sklepu zagaduje do ludzi. Aha. Ja sobie pomyślałam o tym, że ja się staram uśmiechać do dzieci. Myślę sobie też o tym, że zadzwoniłam, dlatego może w taki ukłon w stronę pani Katarzyny, pani Kasi naszej. Dokładnie. W kontekście uśmiechania się do dzieci, które myślę sobie, że mają teraz taką specyficzną sytuację społeczną, jeśli chodzi o te wszystkie takie dyskusje, o to, czy są chciane w niektórych miejscach, czy powinny się pojawiać. Więc myślę sobie o tym, że bardzo lubię się uśmiechać do dzieci. Staram się to robić często, żeby czuły się takie, nie wiem, zachęcone do tego, żeby czuły się jakoś takie, że ci inni dorośli nie są tacy zagrażający, tylko również otwarci obecność dzieci. No i co te dzieci wtedy? Najczęściej się uśmiechają również. A ja też pracuję w takim specyficznym miejscu, bo pracuję w szpitalu dziecięcym, gdzie tych dzieci jest dużo, ale to są takie, powiedziałabym, bardzo specyficzne okoliczności, więc staram się tym uśmiechem dodawać im trochę otuchy w tej jakby trudnej sytuacji. I widzę też ulgę często na twarzy rodzica, kiedy ktoś inny się do tego dziecka uśmiecha. Uh-huh. I myślę sobie, że kiedy to dziecko się do mnie oduśmiecha, albo nawet popatrzy na mnie na chwilę, to to też dla mnie jest duża przyjemność zobaczyć to w oczach dziecka. Więc myślę sobie o tym, że nie tylko do piesków, nie tylko do dorosłych, ale również do dzieci warto myśleć, że się uśmiechać. Pewnie, że tak, tak. Ja mówiłem o tej Wandzie, nie wiem, czy pani słyszała, która jak słucha Pawarottiego, no nie wiem, jak teraz z nią jest, i Wodeckiego, to i płacze i się śmieje równocześnie. To jest niesamowite. I to jest taki uśmiech, tak jak u Alicji w Krainie Czarów, ten kot, który, ten uśmiech pozostaje. Kot znika, a dokładnie, uśmiech pozostaje i to się pamięta przez całe lata. Tak, dziękuję pani bardzo. I dokładnie. Też robi pani cudowną, wykonuje pani cudowną pracę. Mam nadzieję. No panie Dariuszu, a można jeszcze jakąś uwagę mieć, bo ja chciałam zgłosić, że ja w każdy poniedziałek jestem koszmarnie w pracy niewyspana, bo mąż odpala pana audycję, kiedy idziemy spać, on zasypia, a ja słucham do oporu, aż pan. Ale to jeszcze 15 minut tylko, to jeszcze pani wyszło. Wie pani, ale to było gorzej, to ja miałam tę audycję z poniedziałku na wtorek od północy do drugiej, tak. To dopiero była makabra. A tak to przynajmniej jeszcze, no właśnie, można trochę się wyspać. Aha. Ty obiecuję, że teraz już będzie strasznie nudno. Niech już pani idzie spać. Dziękuję bardzo, pani Dariuszu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No właśnie, a propos dzieci, to jeszcze taki właśnie z tych takich uśmiechów, które ja pamiętam. No, byliśmy z żoną, no w knajpeczce sobie tam jemy. I obok stolik i tam jest para rodziców i dwóch chłopaków. Takich ja wiem, no, typu 4-6 lat, coś takiego. I siedzą. Rodzice zamówili pizzę i jeden z tych chłopców się odwraca tak do nas i ma taką jakąś bułkę. Nie wiem, co to tam była, bruschetta czy cokolwiek. No taka buła. I ma bułę, a na tej bułce ma położone frytki, tam ze 4 frytki. I tak się on odwraca i z takim uśmiechem, z taką dumą mówi, jem pizzę. I to też pamiętam i będę zawsze pamiętał. Właśnie, to bezcenne, prawda? No co, życie jest warte bez takich momentów, bez takich chwil, bez takich komorebi. No, wiem, że to co innego znaczy, ale właściwie to coś podobnego jednak znaczy, bo to są takie jakieś niezwykłe rzeczy, które się zdarzają i które zapadają w serce bardzo. I to są często uśmiechy. Aha, jeszcze jedna rzecz. No nie, to może teraz jeszcze zagrajmy coś, a potem, bo ktoś chyba jeszcze spróbuje się dodzwonić, mam nadzieję. Aha, nie, już się spróbował. Pan Michał. Dzień dobry, czy dobry wieczór, panie Michale. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Dariuszu. Gra gitara, wszystko w porządku? Tak, tak, bardzo dobrze. A pana? No to super. Pana też słyszę, po uśmiechu. Tak, u mnie też, okej. Okay. Do przodu i zadowolony, także jest dobrze. Ja tak szybciutko w sprawie uśmiechu. Ja staram się uśmiechać jak najwięcej i do ludzi, i też odwzajemnić uśmiech. A tak, bo jesteśmy blisko już północy, to jak są takie właśnie magnesy, które można przywozić z różnych wycieczek czy z wyjazdów. I mój siostrzeniec, który teraz, on jest 2014 rocznik, czyli 11 lat, z jednego z wyjazdów przywiózł mi właśnie magnes z moim imieniem Michał i magnes jest podpisany zakręcony, wesoły. Także tak właśnie to wygląda i tak staram się iść przez życie na wesoło z uśmiechem, tak żeby ta gitara grała na pozytywnie. W tonacjach durowych. Życzę jak najbardziej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jak to najbardziej, najlepszości. Jak najbardziej, do usłyszenia. No do usłyszenia. No dobrze, to ja jeszcze coś może powiem. Aha, bo żeby tak, moja praca tutaj jest również taką pracą tkaczki jakby trochę. Aha, bo taka Agnieszka na mnie patrzy, realizatorka. Czy jeszcze ktoś dzwoni? Nie, nie. To jeszcze powiem o tkaczce. Żeby to się wszystko jakoś utkało, to w pierwszej godzinie pan Marcin zacytował swoje wspomnienie mojej opowieści o żonie, też w kontekście uśmiechu. To może ja powiem, bo kiedyś o tym mówiłem, ale być może nie wszyscy słyszeli. A to ma sens. A to było tak, jak wędrowaliśmy kiedyś po górach. I to było bardzo ostre podejście, nieprzyjemne, upał i tak dalej, i tak dalej. I tak się wydawało, że to już koniec, a to jeszcze nie był koniec. I tak, no wiecie. No i obok nas szła pani z synkiem, takim no może 5-letnim. I on mówi, mamo, my się nigdy nie poddamy. No i ona szła, no ta moja żona też się nie poddała, poszliśmy tam na tę górę. No i jak już weszliśmy, to były śnieżne kotły. I wtedy ona się tak uśmiechała bardzo. Szła rozpromieniona, piękna pogoda, już weszła na górę i tak dalej. Taka rozświetlona, rozpromieniona. No i potem idzie pan z synkiem. I ten synek tak patrzy na moją Anię i mówi do ojca, mijając ją, co to pani tak się jakoś uśmiecha? No i ten ojciec powiedział coś niezwykłego, albo może zwykłego, nie wiem. Powiedział do tego synka, Ta pani to chyba jest upośledzona. I to jest jedno oblicze naszego podejścia do życia, uśmiechania się. No ale Ania im powiedziała, nie, po prostu jestem szczęśliwa. No i to myślę, że to jest bardzo ważne też w kontekście tego, o czym tutaj rozmawialiśmy. To znaczy o tym, żebyśmy zadbali o nasze dzieci i pomyśleli o tym, co my im robimy i co im przekazujemy. Jaką wizję świata? Czy uśmiech, czy no właśnie taką inną? Dobrze, zagrajmy coś może. Dobrze, The Kinks, jest w porządku. old river must you keep rolling, flowing into the night. People so busy make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. The chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset time. Waterloo sunset time. Terry meets Julie, Waterloo State. I am in paradise. Every day I look at the world from my window. The chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't. No to jeszcze chcę Państwu powiedzieć, jeszcze raz zacytuję ten tekst, który cytowałem, bo to bardzo ważne. Thich Nhat Hanh. Ja mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam. No mniej więcej dobrze. Proszę sprawdzić. To się pisze Thich Nhat Hanh. Ten mnich buddyjski, autor tych wspaniałych książek. Czasami twoja radość jest źródłem twojego uśmiechu, a czasami twój uśmiech może być źródłem twojej radości. I jest jeszcze taka rzecz, o której nie mówiliśmy. Jest coś takiego jak uśmiech wewnętrzny. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Są takie, no to jest a propos tego cytatu i tego, że to niekoniecznie, że sytuacja w nas budzi ten uśmiech, tylko że możemy własnym sumptem, jak ktoś pięknie powiedział dzisiaj, spróbować. No się uśmiechamy. Zwracamy uwagę na uśmiech ust. Przyglądamy się temu uśmiechowi. A potem, to jest bardzo dziwne, ale są nawet takie medytacje właśnie, taki system, gdzie uśmiechamy się, to może zabrzmi absurdalnie, no ale trudno, uśmiechamy się do, po kolei, tak jakby skanując ciało, uśmiechamy się do różnych części naszego ciała. Do włosów, do nosa, do zębów, do języka. Brzmi to idiotycznie, no jestem zmęczony, jest przed północą, ale naprawdę biorę odpowiedzialność za te słowa. No i to jest, chodzi o to, żeby przeskanować ciało z taką intencją, żeby się uśmiechać do siebie, właśnie do siebie samego, samej. Uśmiech wewnętrzny to się nazywa i medytacja uśmiechu wewnętrznego. Już koniec. Prawie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Do widzenia do jutra. Tak jest tytuł tej pięknej kompozycji. No ale nie do jutra, ale też nie za 3 tygodnie, jak tym razem się zdarzyło, tylko za tydzień, mam nadzieję, się spotkamy. Zapraszam Państwa na to spotkanie i bardzo dziękuję. Dziękuję Agnieszko, dziękuję Darku i pani Halina Leszczyńska już tutaj